naar het NOS-journaal. De Nederlandse journaliste Frederike Geerdink zegt dat ze in de Koerdische autonome regio in Irak is meegenomen door de politie. Agenten zouden haar naar de luchthaven van de Iraakse stad Erbil hebben gebracht om haar de regio uit te zetten. Volgens de journalisten zit de Turkse president Erdogan achter haar verwijdering. Ze denkt dat ze wordt uitgezet omdat ze persona non grata is. Geerdink schrijft veel over de Koerdische kwestie en werd in 2015 enige tijd in Turkije vastgehouden. Turkije zegt dat Oekraïne en Rusland een akkoord hebben bereikt over het doorlaten van graanschepen in de Zwarte Zee. Rusland wil de schepen laten passeren als Turkije ze samen met de VN controleert. Door de oorlog ligt de graanexport uit Oekraïne al maanden stil. Rusland en Oekraïne hebben zelf nog niets naar buiten gebracht over de uitkomst van het gesprek. Het kabinet denkt erover om miljarden te investeren in 3 grote netbeheerders om iets te doen aan het bijna volle stroomnet. Enexis, Alliander en Stedin zouden het geld moeten gebruiken om hun stroomnetwerken uit te breiden. Zo zit het hoogspanningsnet in Brabant, Limburg en Amsterdam vol en geldt er een stop voor nieuwe bedrijven die een aansluiting willen. Ook kunnen bedrijven en particulieren hun opgewekte stroom van zonnepanelen nu geregeld niet kwijt. En een groep boeren is de afgelopen avond al toeterend op trekkers door Nijmegen en omgeving gereden. Onder meer langs de huizen van burgemeester Bruls en minister Jetten voor Klimaat. De politie was aanwezig om de boeren in de gaten te houden, maar er is niemand opgepakt en de protesterende boeren zijn zonder problemen weer vertrokken. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 9 tot 12 graden en er is kans op mist. De komende dag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af, bij 18 graden op de Wadden tot 26 in Zuid-Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. We stonden voor de taak om ons leven opnieuw uit te vinden. Het leven was zo vanzelfsprekend, maar opeens niet meer. Daar ben je niet op voorbereid. Als je iemand uit een brandend huis trekt, verzin je het toch niet dat je daarna wordt vervolgd voor huisvredebreuk? De situatie in de wereld is nu beroerd, maar ik wil met een glimlach mijn kist instappen en kunnen zeggen, het is toch iets beter geworden. Dat motiveert mij. Werknemers en klanten deden er niet meer toe. Daarom ging ik weg. Daarom zet ik mij voortaan belangeloos in en ging ik later vluchtelingen helpen. Ik houd er serieus rekening mee dat ik de rest van mijn leven in een Griekse cel doorbreng. Dat is bizar. Dit is de hartslag van Pieter Wittenberg, ex-zakenbankier en ervaren zeezeiler. In 2016 werkte hij voor hulporganisatie Emergency Response Center International. Iedere nacht langs de kust van Lesbos varen om bootjes vol vluchtelingen te helpen bij hun laatste deel van de reis. Nu, bijna 6 jaar later, loopt er een rechtszaak in Griekenland en wordt hij verdacht van mensensmokkel. Riskeert een gevangenisstraf van maximaal 25 jaar. Waar is zijn eigen veilige haven? Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Hoe voel je je? Prima. Het is een prachtige avond. Want waar ben je op dit moment als je kijkt naar de verschillende fasen in je leven? Dan heb ik eigenlijk haast, want het is het laatste stukje. Ik koop niet meer iets omdat het 30 jaar garantie heeft, dan lach ik. Want vanaf welk moment had je dat gevoel van dit is het laatste stukje waar ik nu aan begin? Ja, dat is geen moment. Dat sluipt langzamerhand, krijg je dat besef naar binnen. En ineens denk je, ja, kom op. Nou nog even de laatste spurt. En de laatste spurt, daar klinkt inderdaad gewoon een beetje haast. Jazeker, haast. Ja, hè? Want is het dan ook echt zo van, nu moet ik alle dingen die ik nog wil doen in dat laatste stukje proppen? Nou, niet alle dingen die ik nog wil doen. Maar als ik nog iets wil doen, dan moet het nu. Meteen. En wat wil je dan doen? Ik wil die kist in kunnen stappen met een glimlach. En ik besef me maar al te goed dat mijn generatie de boel niet zo netjes achterlaat. Maar wat is er voor nodig om die kist in te stappen met een glimlach? Is dat een soort lijstje dan wat je moet afwerken? Nee, dat is geen lijstje. Dat is een gevoel wat je hebt dat je kan zeggen, nou, ik heb het toch nog gedaan. Maar wat is er voor nodig om dat gevoel te hebben? Concreet? Concreet. Nou, ik kan al een vinkje zetten. Want aan de energietransitie heb ik behoorlijk meegewerkt. En we hebben in het noorden, Groningen, Friesland en Drenthe, een prachtige coöperatie opgezet die duurzame energie levert. Duurzame energie die in Groningen of in Drenthe of in Friesland is opgewekt en niet duurzaam gemaakt wordt met certificaten uit Noorwegen. Oké, dat is een vinkje. Dat is een vinkje, ja. Daar ben ik trots op. En dan thuis ook nog maar eens een keertje duurzaam worden. We hebben een prachtig huis en dat is goed geïsoleerd, maar we hebben nog steeds geen zonnepanelen op het dak, omdat het gewoon, ja, ik heb andere dingen te doen. Ja. Geen tijd gehad. En een van die andere dingen is wat ik ook net noemde. Van, er loopt op dit moment een rechtszaak in Griekenland. Misschien de cel in. En er, ja, als er oude mannen uitkomen of niet uitkomen. Als je dan de maximumstraf van 25 jaar krijgt, dan ben ik 100 als ik eruit kom. Ja. En dan moeten ze me wel helpen om de kist in te stappen met een glimlach. Want eventjes voor de mensen die het niet hebben gevolgd. In 2016 ging je dus vrijwilligerswerk doen. Jaren later krijg je de boodschap van je wordt vervolgd. We gaan je aanklagen. Omdat je aan mensensmokkel zou hebben meegewerkt. Want omschrijf eens de werkzaamheden die je hebt gedaan in Griekenland. In Griekenland ben ik met mijn zus en mijn vrouw Lisbeth in Athene gaan helpen voor Stichting Bootvluchteling. Dat was net voordat de grenzen in het noorden gesloten zou worden, net voordat er een akkoord tussen de EU en Turkije kwam. In maart kwam dat akkoord, 2016. En toen waren we in Athene. En daar waren we eigenlijk om mensen verder te helpen van de haven van Piraeus naar het noorden van Griekenland, waar ze door konden gaan naar Macedonië. Die grens ging dicht. En daardoor bleven mensen in de haven van Piraeus steken. En in een oogwenk was die hele haven vol met kleine tentjes. En er waren geen hulporganisaties, geen Rode Kruis, geen UNHCR, niks. Er waren een paar Griekse organisaties die met mannenmacht probeerden er iets aan te doen. En wij zijn er naartoe gegaan en hebben ook gekeken wat konden we doen. En daar hebben we gezien wat een ramp het is als je niet weet hoe het verder gaat, als je moet wachten. Mensen zaten te wachten, want ze wisten niet waar ze naartoe moesten. En dan kwam er een bus. En dan werden ze ingeladen en dan wisten ze niet eens waar ze naartoe gingen. Maar ze moesten mee met die bus. Het werd ontruimd. Dat gaf de aanzet om verder te gaan. Als je dat geproefd hebt en gezien hebt, dan, ja, dan is het dat brandende huis wat je verlaat als je teruggaat naar Nederland. Het is niet klaar. Het is niet gedaan. Het leed gaat verder. En je hebt erbij gestaan. Dan wil je weer terug. En toen ging je terug en toen ging je dus helpen op de boot. En toen ging ik terug als schipper van een reddingboot op Lesbos van een Griekse organisatie. Omdat ik op het water bekend ben en alle diploma's heb om de radioverbindingen tot stand te brengen. En nou, van alles. Dus dat was 's nachts naar buiten gaan. Voor de kust langzaam heen en weer varen. Soms ook dobberen, hele tijden stil liggen. Om te horen en te luisteren, te kijken, te zien. Wat is er aan de hand? Komt er een bootje? En dan was het de bedoeling dat we die bootjes naar een veilig stukje strand brachten. Want niet overal is het veilig om op Lesbos te landen. Meestal gaan de mensen rechtstreeks op een vuurtoren af. En een vuurtoren lijkt een heel veilig ding om naartoe te gaan. Het is tenslotte een baken. Ja, ja. Ja, maar dat is het niet. Vuurtoren staan er om te zeggen, hier niet komen. Hier zijn rotsen, of hier is een opdiepte, of hier is een grote stroming. Niet komen. Vermijd dat. En ze gingen er recht op af. En dan was het onze taak om ze op te vangen, te duiden, kom mee, volg ons, voor zover ze dat konden, of slepen naar een stuk strand waar ze wel konden komen. En omschrijf eens hoe je dan zo'n boot aantrof. Want ik kan me daar niks bij voorstellen. Ik ben nooit in zo'n situatie geweest dat ik met eigen ogen zo'n boot vol vluchtelingen heb gezien. Ik heb heel veel van dat soort boten gezien. Maar ik kan me nog steeds niet in hun situatie verplaatsen. Ik kan alleen beschrijven wat ik zag. En dat is een lange rubberboot die er niet voor gemaakt is om een zee over te steken. Je kan het vergelijken met een luchtmatras waarop je probeert op te klimmen in het zwembad of op zee. Je weet dat je er 4 keer afdondert voordat je erop ligt. Zo slap is hij. En je kan er niet op gaan zitten, je kan er niet op gaan staan, want dan fout hij dubbel. En daar zaten dan 30, 40, later 60, 80 mensen in. Dus die zaten opgepropt. De mannen op de tube, op de buitenkant. De vrouwen op de grond van de boot met hun kinderen. En die bodem van de boot waren losse platen triplex. Als je je dan voorstelt dat zo'n boot knikt iedere keer, kan je ook voorstellen dat die platen over elkaar gaan schuiven. En ik durf het bijna niet te zeggen. Dan wordt het heel vervelend voor die kindertjes die daar op de grond zitten, die met hun voeten of met hun handen tussen die planken komen. En de boel breekt of kneust. Ze zaten in het zeewater, want het is maar een heel laag rand van zo'n boot. En als hij dubbel klapt, bij iedere golf komt er een plens zeewater binnen. Er komt ook benzine, want de benzinetanks stonden los en er moest benzine gevuld worden gedurende de reis. Dus er werd veel gemorst. Er was urine. En dat mengsel is een heel toxisch mengsel. Daar krijg je brandwonden van. Dus de kindertjes zaten onder de brandwonden en de vrouwen ook. En de mannen zaten op de beste plaats. Maar dat wisten ze niet, want ze dachten dat ze de vrouwen en kinderen op een goede plaats hadden gezet. Ze waren niet ervaren met de zee. Ze hadden misschien de zee nog niet gezien, in ieder geval nooit eroverheen gegaan. Hoe lang waren die mensen die daar in die boten zaten dan meestal onderweg? Het was het laatste stukje van hun reis, dachten ze. Mm-hmm. Later bleek dat dat wel anders zou zijn. Dat laatste stukje duurde 4 uur, 5 uur. Afhankelijk van de wind en de stroom. Maar ze waren vaak al maanden onderweg. Uit Syrië, uit Afghanistan. Lopend over de bergen. En in Turkije wachtend op een trip met een smokkelaar. Maar soms ook eerst geld verdienen in een atelier waar ze slecht betaald werden, slechte omstandigheden. Ze waren echt hun menswaardigheid kwijt. Althans, hun eigen gevoel voor menswaardigheid. Want ze zien jou dan op een gegeven moment op die boot. Wat voor boot zat jij dan? Ik zat ook op een rubberboot, maar een hele goede rubberboot. Ja. En dat was een snelle rubberboot. Die kon gaan en staan waar de kapitein dat wilde. En dat deden we dus op die manier dat we om een boot heen konden varen. We bleven ook een end er vanaf in eerste instantie. Want als je een boot met vluchtelingen tegenkwam, dan wilden ze niets liever als van die boot af en bij jou aan boord komen. En wij konden niet veel mensen hebben. Dat was ook helemaal niet de bedoeling dat ze bij ons aan boord zouden komen. Dat als er één overboord sprong, dan voeren wij weg. Om te laten zien, niet doen. En dan kwamen we weer terug, langzaam. En dan probeerden we te zeggen, blijf zitten, we gaan je helpen. Niet in het water springen. Als er dan weer iemand in het water sprong, gingen we weer weg. Maar dat voelt heel onnatuurlijk, denk ik, in het begin. Dat voelt heel, heel ruw, heel onnatuurlijk. Maar dat leer je ook als je iemand uit het water wil helpen, reddend zwemmen. Dan klampt hij zich aan je vast. En dan ga je allebei onder. Dus dan leer je al om een tik uit te delen en desnoods iemand bewusteloos te slaan. Want bewusteloos krijg je hem beter uit het water, zwemmend, dan dat hij tegenspartelt of zich aan je vastklampt. Ze mochten dus niet op jullie boot komen. En wat deed je dan wel om die mensen te helpen? Bij ze blijven. In de buurt te blijven. Zwemvesten te geven als het nodig was. En ze begeleiden naar het strand. Het waren mij vaak maar 10 minuutjes om op het strand te komen. Soms korter. Een klein stukje, ja. Ja, een heel klein stukje, maar belangrijk. Want het is belangrijk dat ze op een goede plek terechtkomen. En belangrijk dat ze op een goede manier landen op het strand. Want ze wilden vaak parallel aan het strand landen. Maar dat is levensgevaarlijk. Dan is zo'n lange boot, het is 1,09 meter... die ligt dwars op de golven. Iedereen wil er tegelijkertijd uit, want die mogelijkheid heb je dan. En dan kippelt die om. Bij de eerste beste golf slaat die om. En dan heb je 40 mensen in het water onder een boot. Dus dat was met de bocht naar het strand landen. En dan heb je de gelegenheid om de boot te stabiliseren. Gingen mensen van ons het water in, ieder aan één kant. en hielden de boot op zijn plek, zo goed als zo kwaad als het ging. En dan konden ze mooi één voor één over de boeg eruit komen. Dan konden we ze helpen. En ik kan me voorstellen, als je die gezichten hebt gezien en die blik in hun ogen, dat er bepaalde gezichten zijn die je blijft onthouden. Ja, dat wel. Ja, dat klopt. Kun je een paar van die gezichten of één zo'n gezicht omschrijven? Wat in je hoofd is blijven zitten? De manier waarop men kijkt is zo hol. De ogen zijn zo hol, zo vol schrik en hopeloos. Maar tegelijkertijd blij. Blij dat ze in Europa zijn. Ze wisten niet op welk eiland ze kwamen, maar ze wisten dat dit Europa zou moeten zijn. En in het begin werden ze verwelkomd met welkom in Europa. Je bent nu veilig. Na 18 maart 2016 kon niemand dat meer zeggen. Want ze konden niet verder dan Griekenland. En ze moesten blijven. En een hele lange procedure in. We zijn het uur begonnen dat je tweets of uitspraken hebt voorgelezen van jezelf die je in de media hebt gedaan. Je eindigt met: ik hou er serieus rekening mee dat ik de rest van mijn leven in een Griekse cel doorbreng. Hoe is dat? Je gaat van mensen helpen naar bijna een crimineel voelen. Dat is de bedoeling van de Griekse justitie of het Griekse Openbaar Ministerie, dat ons crimineel gaan voelen. En dat andere mensen dan ook de indruk krijgen dat je crimineel bent als je dit soort dingen doet. En mensen die op het punt stonden om er naartoe te gaan om het ook te doen, iets te gaan doen daar, zich nog wel 10 keer achter de oren krabben en zeggen: nou, net doe ik maar niet. Ik geef me liever wat geld, ik ga er niet meer naartoe. En dat is nou exact de bedoeling van het Openbaar Ministerie in Griekenland. Maar ik moet erbij zeggen, dat is ook de bedoeling van Europa. Europa wil geen vluchtelingen meer. En die 25 jaar in de gevangenis, Micha, ik weet ook niet hoe dat voelt. Ik weet ook niet hoe dat is. Nee, daar kun je ook niks bij voorstellen, toch? Helemaal niks. Helemaal niks. Maar ik hou er ernstig rekening mee. Ik kan me goed voorstellen dat Grieken zo langzamerhand klaar zijn met de vluchtelingen. Maar ook met Europa. Ze zijn in de steek gelaten. Ja, dat uit zich nu in nationalisme. Ik wil niet zeggen rechtspolitiek, maar het is nationale politiek. De klacht is: Europa, waarom laat je ons in de steek? Waarom moeten wij dit opknappen? Omdat we toevallig in het zuiden van Europa liggen. Ik heb ook wel eens gezegd, hier, gekscherend, maar misschien gaat het nog wel gebeuren, als straks de Engelsen klaar zijn met Brexit en in bootjes stappen en naar Noordwijk en Scheveningen en Den Helder komen, wat doen we dan? Dan kunnen we ze ook niet tegenhouden. En we hebben een vlak strand. We hebben niet zoveel eilanden. We hebben een vlak strand. Maar tegenhouden kunnen we ze niet. We kunnen alleen de reden wegnemen. De reden dat ze vluchten. Het vervelende is dat veel mensen denken dat ze hier naartoe komen om onze banen af te pikken, met onze dochters te trouwen, als het netjes gaat. Maar dat is helemaal niet waar. Ze willen niet naar Schinopgeul. Ze willen niet naar Texel en ze willen niet naar Assen. Ze willen weg uit Afghanistan. Weg uit Syrië. Weg. Weg van het gevaar. Weg van de oorlog. Dit wordt er online en op social media over jou gezegd. But I'm not your hero. Pieter Wittenberg is een crimineel. Hij redt geen mensen, maar smokkelt ze. Hij beseft het alleen nog niet. Mooi, de rest van zijn leven op water en brood. Vastzetten deze linkse activist. De rechtszaak tegen Pieter Wittenberg had moeten worden ingetrokken, niet uitgesteld. Pieter Wittenberg is een bijzondere man. Eerst zijn hele leven mensen uitgeknepen, nu als aflaatmensen smokkelen. Om vervolgens de samenleving in Nederland op te zadelen met hoge immigratiekosten. Hij had er beter aangedaan om hier mensen te helpen, maar ja, dan krijg je geen belangstelling. Hashtag Pieter Wittenberg. Ja, wat vind je daarvan om dat zo te horen? Voor het eerst dat ik het hoor. Ik had het ook nog niet gelezen. Je leest geen tweets of dat soort reacties onder artikelen? Nee. En het gaat mij ook niet om belangstelling voor mij. Het is niet die 74-jarige Drent, zoals ze vaak zeggen, die 25 jaar gevangenisstraf riskeert. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er veel meer om dat ik aandacht wil vragen voor het feit dat onze maatschappij aan het afzakken is. Dat we dreigen ons fatsoen te verliezen. We dreigen onze rechtsstaat te verliezen. En dat moeten we toch niet willen, want in zo'n land wil niemand leven. Ook niet die mensen die nu zeggen dat ik het voor mijn eigen plezier of publiciteit doe. Want dit soort reacties krijg je zelden in je gezicht. Ik heb het één keer gehad dat ik echt schrok. Dat was in Rotterdam, waar we een boot aan het klaarmaken. Die was een visserschip wat omgebouwd moest worden als reddingsschip om voor Libië te gaan varen. En daar kwam iemand op de havenkade staan en die zei, wat zijn jullie aan het doen? Nou, we zijn dit en dit aan het doen, kunnen straks 100, 300 mensen misschien aan boord hebben. Toen zei hij, het is goed werk wat jullie doen, maar breng ze alsjeblieft wel terug. En toen schrok ik. En wat zei je? Toen heb ik gezegd dat we dat zeker niet van plan waren. Maar mensen mogen denken wat ze willen. Ik probeer te laten zien dat mensen geholpen moeten worden. Mensen die op de vlucht zijn. Ik vind het vreselijk om ze vluchtelingen te noemen. Want een vluchteling is een etiket wat je opgeplakt krijgt en nooit meer kwijtraakt. Dat blijf je voor altijd? Blijf je voor altijd. We hebben de dichter des vaderlands, die is al jaren in Nederland, schrijft in het Nederlands mooie dingen. En als hij ergens in de media komt, dan na drie zinnen is het, jij kwam uit en je bent een vluchteling. Als vluchteling, ja. Nee, je bent een vluchteling. Je bent nog steeds, ja. Dat moet je de mensen niet aandoen, want ik denk dat als ze op een plek komen, dan zijn ze een van ons. En dat is belangrijk, om ze een van ons te laten voelen. Ja. En ik denk dat de meesten helemaal niet hier willen zijn. Die willen weer terug. Als het goed is in hun land, willen ze weer terug. Want ze zijn verknocht aan hun land. Ik heb een tante en een oom, die zitten in een eikenboom. Een eikenboom in Laren. Ze hebben zelf van eikenhout daar in die boom een huis gebouwd. Ze wonen er al jaren. Annie M. G. Schmid, ik heb een tante en een oom. Uitgevoerd door VOF, de kunst. Waarom is dit het geluid van je jeugd? Wij zongen alle liedjes van Annie M. G. Schmid onder de afwas. De kinderen, we waren met z'n vieren thuis, moesten het afwas doen. En pa en ma zaten in de woonkamer, zoals dat heette. Ja. En een kopje thee te drinken. En dan zongen we allerlei liedjes. Ik woonde toen in Blaricum. Dus een tante en een oom in Laren, dat was vlakbij. Ja, was je al heel idealistisch als kind? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ik een heel gewoon jongetje was. Ik kan me niet herinneren dat ik idealen had. Ik was bij de padvinderij. En daar werd je wel wat bijgebracht aan hoe hoort het, wat kan je doen, goed zijn voor dieren, dat soort dingen, ja. Denk aan je medemens. Precies. Pieter Wittenberg en ik gaan al een jaar of 9 terug. Toen we hier in het noorden van Drenthe, in Noorderveld, een energiecoöperatie oprichten. Die inmiddels de grootste van Drenthe is en een van de aanjagers van de transitie in het noorden. Pieter en ik hebben altijd dit soort duurzaamheid als urgent gevonden. En Pieter zette zich daar volledig voor in. Het verbaast me dan niet ook, na de oprichting van Noordelijk Lokaal Duurzaam en Energie van Ons, ons eigen energiebedrijf, dat Pieter daarna ook een ander doel zocht en gevonden heeft om zijn sociale geweten actie te geven, vorm te geven. Je oud-collega, ja? Richard Ton van de energiecoöperatie in Drenthe. Het bedrijf heet nu Energie van Ons. Ze hebben zonneparken, zonnedaken, windmolens. Daarmee wordt lokale stroom opgeleverd. Je had het eigenlijk al aan het begin, hè, over energie. Hij heeft het over het sociale geweten. Wanneer is dat begonnen met zich te vormen bij jou? Misha, dat is weer een moeilijke vraag. Want je staat niet op dat je ineens zegt, hé, ik heb een sociaal geweten. Nee. Maar er zijn, als het goed is, wel een paar momenten waarop zich dat manifesteert. Ja, het manifesteerde zich thuis al als mijn broertje straf kreeg. En dat hij dan er boos over was en ging stampvoeten en zich er tegen verweren. dat ik dan probeerde hem rustig te houden. En toen zei hij, joh, het is allemaal niet zo erg. Ze sturen je naar je kamer toe. Nou, en daar zijn zij niet. Dan ben je lekker alleen. Dan kun je doen wat je wil. Het allereerste wat ik me herinner is dat we bij de watersnoodsramp in 1953... ergens, toen wonen we nog in Amsterdam, ergens in een kelder in de Beethovenstraat kleren inzamelden voor mensen. Nou, toen was ik een snotneus. 6, denk ik. 5 of 6. Dat kan ik me wel herinneren dat dat gebeurde. En misschien dat daar de voedingsbodem is gelegd. Durven is even je evenwicht verliezen. Niet durven is jezelf verliezen. Een uitspraak van de Deense filosoof Søren Kierkegaard. Wanneer heeft je leven het meest gewankeld? Echt gewankeld is toen op een zondagochtend de politie voor de deur stond en kwam vertellen dat onze jongste zoon Joost bij een ongeluk om het leven was gekomen. Dan schudt de wereld alle kanten op en dan moet je je goed vasthouden. En hoe oud was hij toen? Hij was 19. Dan is wankelen een understatement eigenlijk. Ja, dat mag je wel zeggen. De schaal van Richter heeft daar geen cijfer voor. Nee. Nee. En hoe verwerk je zoiets? Of misschien verwerk je het helemaal niet? Verwerken is een moeilijke uitdrukking. Worst verwerk je. En dat wordt dan iets waar je wat aan hebt. En hier moet je mee leven. En dat konden we samen, omdat we dicht bij elkaar bleven. En vanaf het eerste moment hebben we gezegd, oké, dit is gebeurd, het is vreselijk. Maar we hebben nog een zoon. En we moeten niet hem de indruk geven dat hij nou voor 2 kinderen moet leven. Hij moet gewoon zijn eigen leven hebben. Dus als hij thuis komt, hij studeerde toen, als hij thuis komt, moet hij geen treurende ouders aantreffen, maar meelevende ouders. Dan kan hij misschien ook met ons meeleven. En zo, we hebben de eerste stappen gezet, maar het is vreselijk moeilijk. Ja, dus het is niet verwerken, het is gewoon, hoe ga je verder? Ja, leren lopen. Ik heb het wel eens vergeleken met als je been geamputeerd zou worden, dan moet je opnieuw leren lopen. En je moet er ook aan wennen. En je moet niet steeds naar dat gapende gat kijken, maar kijken wat je wel kan en kijken hoe het gaat. En tegelijkertijd jezelf niet verliezen. Want je kan het ook ontkennen. En dat hebben we nooit gedaan, dat zullen we ook nooit doen. Als mij gevraagd wordt, heb je kinderen? Dan zeg ik, ja, 2. En als ze dan doorvragen, en wat doen ze? Nou, de een studeert daar en de ander werd niet ouder dan 19... En als mensen dan zeggen, oh, wat vreselijk. Ja, vreselijk. Dat is het eigenlijk. En als ze erover willen praten, kunnen ze erover praten. Want dat vind ik, en Lisbeth trouwens ook, helemaal niet erg. Wat zijn nou de momenten waarop je hem het meeste mist? Of waarop je het sterkste aan hem denkt? Het meeste missen is altijd. Maar je realiseert dat je als je thuis komt en de realiteit gebiedt dat als we nu thuis zouden komen en hij had nog geleefd, dan was hij ook niet thuis geweest. Dan had hij ergens gestudeerd of was al klaar geweest. Maar dan mis je het als je in een leeg huis komt. Ja, dat is wel het ergste moment. En nou, er zijn ook momenten dat je zegt, nou, dat had Joost moeten weten. Of dat zou hij fijn gevonden hebben. En ik vraag ook altijd mensen om muziek daarbij te kiezen. Bij dat grote wankelmoment. En je zei Yesterday van de Beatles. Waarom dat nummer? Nou, dat is het eigenlijk precies. Hè? Yesterday, all my troubles seem so far away. En op één seconde, één split second, verandert de wereld. En dan in een je voor en een na. Dat is een voor en een na, ja. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday. suddenly why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Yesterday van de Beatles. En mijn gast is Pieter Wittenberg. Had ik heel lang niet gehoord. Een prachtig nummer. Ja, het is een schitterend nummer. En het is ook een beetje een trucje van mij. Want ik had in eerste instantie allemaal klassieke platen opgegeven. En ik hou ontzettend van klassieke muziek. En de Beatles zijn zo klassiek als maar zijn kan. En zeker dit nummer. Ja. Het is bijna Bach. Zijn gedrevenheid en verantwoordelijkheidsgevoel zijn volgens mij twee kanten van dezelfde medaille. Zolang er, en dat heeft echt heel veel indruk op mij gemaakt, vrijwilligers namens hem aan het werk waren, en dat is alles bij elkaar zo'n 2 jaar achter elkaar geweest, is Pieter altijd beschikbaar geweest. Want stel dat er iets gebeurde. De eerste keer dat ik Pieter ontmoette, toen was hij al heel lang op Lesbos en heel erg toe aan naar huis gaan. Maar dat kon niet, vond hij, omdat het nog niet gelukt was. Ik dacht om de auto op zijn naam te krijgen. En zolang die auto niet op zijn naam stond, liepen we het risico dat als er iets gebeurde met de auto, we dan echt dik in de problemen zouden komen. Ik merkte wel dat het lontje korter was geworden en dat hij dringend aan rust en ontspanning toe was. En dus is toen Lisbeth, zijn vrouw, maar vanuit Nederland naar Lesbos gekomen. Dit is Teuna Bongers. Oh, is Teuntje? Ja, medeoprichter van Stichting Shower Power. Je hebt met haar samengewerkt, hè, op Lesbos. Teun heeft ontzettend veel met ons gewerkt. Hij stond altijd voor ons klaar. Ze is teamleader geweest op verschillende momenten. Ze vloog af en aan. Geweldig mens. Want ze zegt, hij is altijd beschikbaar. Maar de keerzijde daarbij is dat het op een gegeven moment is het ook op. Nee, bij mij is het dan niet op. Dan zegt Lisbeth, je moet het niet doen, want je kan niet meer. En dan zeg ik, kom op, dat kan er best bij. Dat doen we ook nog. Want je blijft dan gaan? Ja, ik blijf gaan. Ik heb weinig slaap nodig. Ik blijf doorgaan. En misschien wel eens een keer te ver. Maar daar heb ik geen antenne voor. Hoe ben je ooit begonnen met het werk in Griekenland? Want je zei, je was in de haven. Maar die stap daarvoor? Die stap daarvoor is door twee vrouwen gedaan. Dat was in 2015. We waren net Joost verloren in augustus. En we waren ons leven opnieuw aan het inrichten. Eigenlijk aan het uitvinden hoe we verder zouden moeten. En toen kwamen er allerlei berichten op radio, televisie over de vluchtelingenstroom die op Lesbos aankwam. Het waren toen duizenden mensen per dag. Want je werkte toen? Ik was toen bij het energiebedrijf betrokken. Ik was gepensioneerd. En we waren met de transitie bezig. Toen al die berichten kwamen en toen het ongeluk van Joost was, toen heb ik de energie, heb ik gezegd, jongens, ik kan dit niet meer. Ik zat in 3 besturen en dat moet even niet, ik moet thuis zijn. De berichten kwamen op de radio, televisie en we wilden wat gaan doen. We hebben ons gemeld bij het Rode Kruis. Dat werkte niet zo goed, want ze zeiden dat ze dringend mensen nodig hadden en we hebben nooit een telefoontje gehad, nooit een berichtje, niks. Toen zaten we, wat nou? Wat nou? Rode Kruis wil ons niet eens hebben. Je wil goed doen, maar ja, ja, hoe dan? Ja, ja, precies. En op een avond kwam ik thuis. En toen zei Lisbeth tegen me... Dinne gaat naar Athene met bootvluchteling. Je zus. Ja. Mijn zus. En ik ga mee, zei ze. Oeh, zei ik. Heb je ook gezegd dat ik meega? Nee, dat moet je zelf doen. Dus toen heb ik... Wat grappig hoe dat gaat dan, ja, zo'n besluitvormingsproces. Ja, zus, dat waren domino-steentjes die omvielen. Zus Dinne begon, Lisbeth haakte aan. En ja, en... ik wilde mee, natuurlijk. Ja, dat was duidelijk. Ja. En in hoeverre was dat dan gedreven inderdaad door de dood van je zoon? Door nuttige dingen met je leven te doen. En energietransitie is ontzettend is ook nuttig. Ja. Vreselijk nuttig. Maar ik had geen puf meer om met burgemeesters en wethouders... die niets ervan begrepen aan tafel te zitten... en netjes tegen ze te blijven en te bedanken voor het gesprek. Maar aflezend vanuit hun ogen dat ze er echt niks van begrepen... en dat ze helemaal geen duurzame energie wilden hebben... alleen goedkope energie. Je was klaar met de tegenstribbelaars. Ik was zover dat ik ze aan hun stropdas over tafel kon trekken. En dat wilde ik niet doen voor het goede doel. Ja. En dan begin je met dat goed doen. En voelde dat ook meteen al vanaf het eerste moment van... ja, ik ben inderdaad goed bezig hiermee? Nou, het is niet een goed doen. Er moet iets gebeuren. Iemand moet het doen. Noodzaak. Noodzaak, dat is het. En niet om medailles te halen, niet om de krant te halen. Helemaal niet. Het allereerste wat ik al meemaakte was dat ik in Athene... op het Victoria Square, waar al die mensen die in Athene bleven hangen... eigenlijk sliepen, huisden op dat plein. Daar werd door Stichting Bootvluchteling koffie, thee geschonken. Daar werden scheermesjes uitgedeeld, krabbertjes. Maandverband, alles wat nodig was. Tandenborstels, tandpasta. En ik zat daar op een gegeven moment op mijn knieën... om koffie uit te delen met een grote kan. Zo'n enorme kantine-tapper. Mm-hmm. Voor koffie naast me en een hoop kartonnen bekertjes. En er ontstaan twee rijen voor me. Een rij met vrouwen en een rij met mannen. En ik zit op mijn knieën en ik zie alleen maar benen, voeten... en zo af en toe een hand naar beneden komen om iets aan te pakken. En eigenlijk zag ik alleen maar mannenhanden. En toen dacht ik, ja, maar dat kan niet. Dus ik kijk op en ik zeg, nu bent u aan de beurt... En ze schudden nee, hij eerst. Ik zei niks ervan, u eerst. Zo heb ik een paar vrouwen eerst voor laten gaan. Met in gedachten, ik zal ze wel eens even vertellen... dat vrouwen ook belangrijk zijn. En dat wij hier in Europa vrouwen het eerst laten gaan. En dan de mannen. Ik dacht, doe goed. Maar je kan niet zo goed doen, want dat is heel stom... Even later keek ik en zag ik dat vrouwen klappen kregen... omdat ze eerst koffie of thee hadden genomen. En ik had ze ertoe gedwongen. En op dat moment heb ik meteen gezien... dat is niet goed wat je doet. Laat ze. Je bent er alleen maar om koffie en thee te geven. En de rest komt wel. Dus ik was niet trots dat ik goed deed. Echt niet. Ik heb nog een keer zoiets meegemaakt. Ja. We waren aan het trainen met de reddingboot. Want er moet veel getraind worden. Vrijwilligers komen en gaan. En als schipper moet je van je bemanning op aankunnen. En dan kan je niet zomaar met wildvreemde mensen gaan varen... die niet weten wat de procedures zijn, hoe het protocol gaat. Dus we waren aan het trainen, 's middags. En we worden opgeroepen door de kustwacht. De kustwacht vraagt positie. Positie heb ik doorgegeven, moesten blijven wachten. Kregen weer een seintje van de kustwacht. Daar en daar is iemand het water ingegaan. En die wil terugzwemmen naar Turkije. Dat was eigenlijk onmogelijk. Hoge golven waren dat toen. Ga daar naartoe, probeer hem te vinden. Ik keek naar bemanning. Ik zei, jongens, we moeten nu iemand gaan redden. Zijn jullie er klaar voor? Kunnen jullie het? Als jullie ja zeggen, dan gaan we. Ja. Nou, ze konden het. We zijn gevaren, we hebben hem gevonden. We hebben hem overgegeven aan een groter schip. En hij is daar aan boord gekomen. We dachten dat we helden waren. en voeren terug naar de haven. En daar heb ik de bemanning gedebriefd. Alles nog eens doorgenomen. En toen ik thuis kwam, toen dacht ik ineens, zei je tegen elkaar, die man die moet knettergek zijn geweest om met deze golven te denken dat hij naar Turkije terug kan. En pas toen viel het kwartje bij mij. Hij wilde helemaal niet naar Turkije. Volgens mij wilde hij gewoon dood. En ik heb hem eruit getrokken. Het zijn twee hele goede voorbeelden van dat dingen nooit alleen maar goed of slecht zijn. Nee, er zitten twee kanten aan. Ja, dat een enorm grijs gebied is. Maar dat is natuurlijk wel iets waar je inderdaad als hulpverlener steeds mee bezig bent. Van, doe ik goed? Waar doe ik goed aan? Ja, wat is goed doen? Wat is het juiste? En dan is het niet meer goed of slecht, maar wat is het juiste om te doen op dat moment? En dan leer je dus weer een beetje afstand te nemen en nog een keer goed na te denken. En ik weet zeker dat ik een tweede keer voor zo'n geval niet uit zou varen. Ik zou wel gaan zoeken, maar niet goed. Nee, want dat was inderdaad mijn volgende vraag. Van, word je daar steeds beter in? Krijg je steeds beter gevoel voor, dit is het goede om te doen, het juiste als hulpverlener? Je denkt dat je het goede gevoel krijgt. En dat is het enige waar je, dat is het enige kompas waar je op kan varen. Voor jezelf steeds afvragen, is het goed, is het niet goed? Of het goed is, achteraf, dat zal blijken. Maar op dat moment moet je nadenken, is het goed? En als het dan goed is, moet je het doen. We hadden het eerder over blikken, hè, van mensen die in je hoofd blijven zitten. Hoe verwerk je dingen die je hebt gezien, die je hebt meegemaakt daar? Die verwerk je eigenlijk niet. Nee, ik gebruik weer het woord verwerken. Ja. Als je er goed aan denkt, dan kan ik in huilen uitbarsten. Dan kan ik tranen krijgen. En als ik het nieuwjaarsconcert van het Nederlands Blazers Ensemble zie, en ik zie daar die boten van Lesbos aankomen, dan ruik ik het weer. Want je ruikt het meeste. Wat is die geur dan? Urine en benzine. Ze doen het allemaal in hun broek. Ze poepen in hun broek, ze plassen in hun broek. Zo bang zijn ze. En dat doet me pijn, dat er mensen zijn die zo bang moeten zijn. Ik voer op een gegeven moment weer daar ergens voor de kust, in het donker. En dan ga je nadenken. Je kijkt rond, je speurt, maar er gaan ook gedachten door je heen. En ik dacht, wat doe ik hier eigenlijk? Het is 40 meter water. Kan ik zo in verdrinken. Het is gevaarlijk met zo'n bootje. Wat doe ik hier? Ik heb Niels thuis, ik heb Lisbeth thuis. Wat doe ik ze aan? Toen dacht ik, ja, maar het moet wel. Iemand moet het doen. Iemand moet het doen. Maar toen ging ik verder en toen dacht ik, het is eigenlijk belachelijk dat ik hier ben, omdat mensen dit gemaakt hebben. Dit is geen tsunami, het is geen storm, het is geen ramp, geen vulkaanuitbarsting, helemaal niks. Doen mensen. En er zijn een paar mensen op deze aarde die het meteen kunnen stoppen. Als die de telefoon nu pakken en zeggen tegen elkaar, we stoppen het ermee, het is het allemaal niet waard, dan is het over. Ja, dat is een belangrijk verschil, inderdaad. Als iets door een natuurramp of door foute beslissingen van bepaalde mensen. Ja, we doen het elkaar aan. En dat stemt mij heel, heel verdrietig, want het hoeft niet. En ik wil niet alle vluchtelingen naar Nederland halen. Die kunnen er niet in, dat begrijp ik heel goed. Maar we kunnen wel er iets aan doen dat A, dat ze niet meer hoeven te vluchten. En die oplossing is zo gemakkelijk, maar we stappen er steeds overheen. Want dat betekent gewoon delen. We moeten delen, onze welvaart moeten we delen. Zoals we ze gedwongen hebben om hun grondstoffen met ons te delen. En dat was niet eerlijk delen. Die hebben we gepikt. En dat is 350 jaar lang hebben we onze welvaart daarmee opgebouwd. En we krijgen nu de rekening gepresenteerd. En er zijn een heleboel mensen die zeggen, ja, maar dat was ver voor onze tijd. En wat gaat het ons aan? Het gaat ons allemaal aan. En we moeten echt leren delen. En als we kunnen delen, dan hoeft niemand hier naartoe te komen omdat het hier beter is. Dan is het daar ook goed. Someday hurricanes will blow. It seems the world no longer spins. But the storms that come will go. 'Cause one day we will dance again. Now I know the wind is stronger than I thought it was back then. Remember, it won't take much longer before we will dance again. Don't you know that we will sing again, my love? 'Cause not everything is torn. Do you know what I've been dreaming of? We will dance in the eye of the storm. When the day turns into the night, it's getting darker than it's ever been. Just close your eyes and keep in sight, and one day we will dance again. Don't you know that we will sing again, my love? 'Cause not everything is torn. Do you know what I've been dreaming of? We will dance in the eye of the storm. Gabriella's Song uit de film As It Is in Heaven. Gezongen door Stefan Nielsson? Ik denk het, ja. En mijn gast is Pieter Wittenberg. Dit is de Alles Klopt plaat. Want ik vraag ook al mijn gasten van tevoren van... welke muziek neemt jou terug naar een periode... waarin alles voor jouw gevoel klopte? En welke periode was dat? Ik ben een keer overgestoken van Lauwersoog naar Larvik in Noorwegen. Het was een race, daar heb ik verschillende keren aan meegedaan. Met een zeilboot. En toen zijn we in een gigantische storm terechtgekomen. Daar hebben we gezien hoe een andere boot onderging... en hoe de mensen eruit gered werden. 4 bemanningsleden en we zagen ze... stuk voor stuk door een helikopter eruit getrokken worden. Op een andere plek is een boot onder water gegaan... en daar zijn mensen verdronken. Dat was de perfect storm op dat moment. Maar het was prachtig weer erbij. Het paste niet bij elkaar. Het was een schitterend blauwe hemel. En zoveel ellende. Maar ook een redding. En dan is alles weer in evenwicht. Natuurlijk moeten er geen mensen verdrinken. Maar het gebeurt. En soms kan je ook gered worden. En als we dat met elkaar in stand houden, dat er redders zijn, dan is het wat mij betreft goed. Hoe gaat het nu verder? Want in november was er die rechtszaak in Griekenland. Maar toen is het uitgesteld door procedurefouten. Want eventjes, je wordt aangeklaagd omdat je deel hebt uitgemaakt van een criminele organisatie, zeggen ze dus in Griekenland. En omdat je mee hebt gewerkt aan mensensmokkel. Wanneer gaat die rechtszaak verder? Geen idee. Dit jaar moet ik nu zeggen. Nog een tijdje geleden zei ik volgend jaar, zien we wel weer verder. Maar het is dit jaar, ergens in het voorjaar, zal er wel ruimte zijn. Toen we er waren, zei ze al meteen, het zal niet eerder dan maart, april, mei zijn. Nou, het is Griekenland, dus misschien wordt het juni, juli. Samen met 22, 23 andere vrijwilligers. Er kunnen nog veel meer zijn. Mm. Er zijn zelfs mensen aangeklaagd alleen met hun telefoonnummer. Weten ze niet wie het is, maar het telefoonnummer wordt aangeklaagd. Maar hoe ga je daarmee om dat je die onzekerheid hebt? Ik heb geen onzekerheid, want het is stap voor stap. Ik wil niet vier stappen tegelijk doen, het is één stap. En de stap die er nu gedaan moet worden is wachten op een dagvaarding en dan weten wanneer je moet komen. Ik wil graag komen, want we leven in Europa. We vertrouwen, de lidstaten vertrouwen elkaars rechtssysteem. Anders mag je geen lid van Europa worden. Dus Griekenland is daar ook op gecheckt. En ik ga ervan uit dat er een onafhankelijk rechter is. Dat de officier van justitie misschien een bias heeft, dat kan ik me wel voorstellen. Maar de rechter moet een onafhankelijke uitspraak geven. En daar wil ik graag bij zijn. Niet dat hij de uitspraak doet, maar hoe die tot zijn uitspraak gaat komen. Ik wil laten zien wie ik ben. En ik wil antwoord geven op alle vragen die hij heeft. Doe ik dat niet, word ik bij verstek veroordeeld. En als er dan een veroordeling komt, dan zal Griekenland om een uitlevering vragen. En dan moet Nederland uitleveren. Tenzij ik veroordeeld ben voor feiten die in Nederland niet strafbaar zijn. Maar door het zo mooi te maken dat het spionage is, ja, spionage is in Nederland ook strafbaar. Mensensmokkel is in Nederland ook strafbaar. Criminele organisatie lid van zijn is ook strafbaar. Witwassen van geld waar ik van beschuldigd worden. Mm. Ik heb geen geld wit gewassen. Ik heb geld meegenomen en in zee gegooid misschien. Maar dat hebben we dus allemaal niet gedaan. Maar al die feiten zijn in Nederland ook strafbaar. Dus Nederland heeft geen enkel recht om mij dan niet uit te leveren. Zal me moeten uitleveren. En dan, maar dat is 16 stappen verder, dan ben ik afhankelijk van de welwillendheid van de Griekse justitie, of ik een deel van de straf in Nederland uit zou mogen zitten. Want ik ben uitgeleverd. Het is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen, maar hoe groot schat jij de kans in dat je ook echt de realiteit biedt gebied om te zeggen dat dat 100% is? Ja. En 100% dat ik vrijgesproken word, is ook het geval. Ik kan dat niet wegen. Ik kan me heel goed voorstellen dat de Grieken dit zien als mensensmokkel. Maar voor mensensmokkel hebben we in Europa gezegd, moet er wel wat meer gebeuren. Namelijk iemand over een landgrens heen helpen. En deze mensen waren allemaal al in Griekenland. Die waren in Griekse wateren. Je moet eraan verdienen. Nou, dat hebben we dus echt niet gedaan. Je blijft er zo rustig onder. Terwijl als ik nu probeer in te denken dat er nu zo'n rechtszaak zou lopen en ik zou kans lopen, ik zou het risico lopen dat ik 25 jaar de gevangenis in zou moeten, ik zou helemaal gek worden. Ja, dat moet je dus niet doen. En is dat gewoon puur doordat je de strategie eigenlijk hebt van stapje voor stapje, ik zie het wel? Nou, ik zie het wel, is anders. Maar stapje voor stapje, dat is ook de schipper van de reddingboot. Eerst maar eens kijken of we er komen. Mm-hmm. En dan zien wat er aan de hand is. En dan zien wat je kan doen. En niet van tevoren bedenken, dat zal er wel aan de hand zijn, dus gaan we dat doen. Dat kan heel anders zijn. Dus het, je moet het echt beeld voor beeld moet je het verwerken en tegemoet treden. En dat lukt je altijd, ook vlak voordat je gaat slapen? Of als je midden in de nacht wakker wordt? Nee, ik slaap heerlijk. Oké. Dat is ongelooflijk. Ik heb een loslaatmuseum en ik vraag mensen om iets achter te laten bij mij waar ze vanaf willen. Welk voorwerp heb je meegenomen waar je vanaf wilt? Wat je hier bij mij wilt laten? Ik heb lang erover moeten nadenken, want ik verzamel heel veel dingen om me heen waar ik eigenlijk vanaf zou moeten, maar ik ben er nog niet vanaf omdat ik ze niet kwijt wil. En wat ik nou wel gevonden heb, is een heel handig ding, wat vreselijk onhandig blijkt te zijn, om flessen te openen en potjes met bruine bonen te openen die je nooit open krijgt. Oh. Het past op alles. Het past inderdaad op alles, maar niets gaat er open. En dat ligt al jaren in de keukenla. En dat heb ik meegenomen. Ik vind koken ontzettend leuk. En ik koop allerlei rare dingetjes om olijven te ontpitten en harde kazen te schaven in hele dunne flintertjes. Maar die ding is vreselijk. Ik probeer er iets symbolisch van te maken. Van sommige dingen blijven gesloten, ook al heb je alle handvaten. Sommige dingen blijven dicht. Dat is wat ik ook dacht erbij. Ik neem hem mee, want ik wil dingen open krijgen. En soms moet je toegeven dat het nog even niet open gaat. Maar ze gaan wel een keer open, maar niet met dit ding. En dan moet je dus iets anders aanwenden ervoor. Dankjewel, Pieter Wittenberg, dat je mijn gast wilde zijn. We eindigen altijd met de liefde. En ik vraag mijn gasten altijd van welke muziek is voor jou de muziek van de liefde? En toen zei je Johann Sebastian Bach. Ja. Bist du bei mir? Waarom dat nummer? Luister maar. NPO Radio 1. 2 uur, Mariette Krol.